בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תיאורי דעה, כרך א', הלכות ריבית, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', עניין ריבית שלפי דעת ההמון הוא הפך הסברה, כי מהראוי שייתן לו שכר המתנת מעותיו בשביל שהיו בטלות אצלו. אך באמת התורה אסרה ריבית, והאיסור חמור מאוד, הוא כאילו כופר בעיקר חס ושולם. כי איתה בדברי רבנו נוי יאיר, שכל השפע של ממון בא לאדם מבחינת נפש, שהוא בחינת נוקבה, בחינת רגלין. עיין במאמר גזלה סימן סמכתת. והנה, כשהוא מלווה לחברו מעות, בזה הוא קונה אותו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עבד לווה לאיש מלווה. כי נעשה גופו משועבד אליו. וכשנשתעבד אליו הלווה בעצמו, דהיינו שיעבוד גופו, אזי ממילא נשתעבדו לו כל נכסיו. כי על ידי שהלווה מקבל מעות מהמלווה ונעשה עבד ומשועבד אליו, כמו שכתוב עבד לווה וכו', על ידי זה הוא נכלל ונעשה בחינת נפש אצל המלווה, בבחינת כי יקנה נפש קניין כספו. שכשהאדם קונה העבד, הוא קונה את נפשו. כמו שכתוב, את הנפש אשר עשו בחרן, פרש רש"י, עבדים ושפחות שקנו. וקרא כתוב אותם בשם נפשות, כי עיקר הקניין הוא הנפש. כי מאחר שהוא קניין כספו, נמצא שהוא בחינת נפשו. כי כל הנכסים של האדם הם בבחינת נפש כנ"ל, כמבואה בדברי רבנו נוי יאיר, עיין שם. וכן הלויבה, שנשתעבד להמלווה, על ידי שקיבל אצלו מעות, הוא בחינת נפשו כנ"ל. ועל ידי שעבוד עצמו של הלווה, על ידי זה נשתעבדו ממילא כל נכסיו של הלווה אל המלווה. כי כל הנכסים הם בחינת הנפש כנ"ל. ומאחר שנשתעבד הלויבה בעצמו, דהיינו שנכלל נפשו בנפש המלווה, ונעשה בחינת נפש אצל המלווה, נמצא ממלא כל הנכסים וכל העשירות של הלווה, הכל הוא ברשות המלווה, כי כל הנכסים הם בחינת נפש כנ"ל. וזה שכתבו הפויסקים בחושן משפט סימן ס"ו, לעניין המוכר שטר חוב לחברו, וחזר ומחלו מחול, עיין שם, שהעיקר הוא שיעבוד גופו, ורק על ידי שיעבוד גופו נשתעבדו הנכסים. היינו כנ"ל. ומאחר שקנה המלווה נפשו של הלויבה כל ימי משך ההלוואה, נמצא שלוקח אצל הלויבה שכר גדול בשביל המתנת המעות, דהיינו השפע של ממון שמקבל המלווה מבחינת הנפש של הלויבה. כי כל נפש יש לה שפע ממון, כמבואה בדברי רבנו ז"ל, עיין שם. ועל כן אסור לקח אצלו עוד ריבית, מאחר שכבר קיבל שכר גדול כל ימי ההלוואה, דהיינו השפע של ממון שקיבל מנפשו של הלויבה כנ"ל. ועל כן איסורו חמור מאוד, כי באיסור זה נאחזת הסתרא אחרא ביותר. כי הלויבה נקרא בעל חוב, שהוא בחינת עבודה זו שנקראת חובה, כדאיתא בדברי רבנו נוי יאיר סימן כ"ג. ועל כן האדם צריך לשמור עצמו מאוד מלהיות בעל חוב. ועל כל פונים צריך שתהיה ההלוואה ביתר על פי התורה. אבל כשנעשה איסור בהלוואה, דהיינו איסור ריבית, אז הסתרא אחרא שהיא בחינת חובה, בחינת עבודה זרה כנ"ל, נאחזת שם מאוד, כי יש לה אחיזה שם כנ"ל. ועל כן נחשב כאילו כופר, היינו בחינת עבודה זרה. כי באמת צריך להאמין שהשפע הוא רק מהשם יתברך. וכשיאמין שהשפע ממון בא מלמעלה, בוודאי לא ייקח אצלו ריבית. כי כבר קיבל הרבה מהלויבה מבחינת נפשו כנ"ל. הלכות ריבית הלכה ב'. על פי המאמר ציווית הצדק וכו', אימא לן מילא דכדיבה וכו', אבי לן כדנאיתא וילדא, וכדנאיתא מילדא, כי אל אחר הסתרס ולעבד פיירין, היני ומילא דכדיבה, כי באמת הוא שקר גמור, כי נדמה להם שמרוויחים ואין המרוויחים וכו', עיין שם כל המאמר. והכלל, שאלה נופלים בתאוות ממון, הם נקשרים בפנים דסיטרא אחרא, אנ פנחשוכין, אבויד הזורא. כי כל עבודות זרות תחובים בממון, בחינת בעיצבון תוכלנה, עצבות ומרה שחורה. ולהפך, מי שעושה מסע ומתן באמונה, הוא מקושר באן פינאירין, בחינת חיים, בחינת אמת וכולי עיין שם. והיית שם שהמשוקע בתאוות ממון הוא תמיד בעל חוב, כי עבוד הזור נקראת חובה שמחרת הכל לכף חובה וכולי עיין שם היטב. א', וזה בחינת איסור ריבית, כי זה הנצרך ללוות, צריכים לרחם עליו מאוד להצילו, שלא יהיה בחינת בעל חוב חס ושולם. כי חוב הוא בחינת עבוד הזור כנל. וזה בחינת אם כסף תלווה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה. כי צריך לעשות חסד עם הלויבה שלא יהיה עליו כנושה כלל. שלא יהיה הלויבה מכונה בשם בעל חוב כלל. כי חוב בחינת עבוד הזורה. וזהו ולא תסימון עליו נשך שאסור לקח ממנו ריבית בשביל החוב שלא לילך עמו במידת הדין לקבל ממנו ריבית בעד החוב. רק במידת החסד. לעשות עמו גמילות חסד, גמילות חסד ממש. כי צריך לגמול חסד עם זה שנצרך ללוות, להמשיך עליו חסד, להמתיק ממנו בחינת הדין שלא יהיה בבחינת בעל חוב. כדי שלא יהיה להסית רעך בחינת עבוד הזורה, יניקה מזה החוב כנל. וזהו גדולה גמילות חסד יותר מן הצדקה. כי גמילות חסד היינו הלוואת חן ובחינת צדקה ממש. כי עיקר מצוות הצדקה הוא שממתיק הדין מן העני. כי העני הוא בבחינת דין, בבחינת צדק כמובן. ועל ידי החסד שעושה עמו, שמשפיע עלו מממונו, על ידי זה נעשה מצדק צדקה, וממתיק בחינת העניות, בחינת הדין, על ידי החסד שמשפיע בו. וזהו בעצמו בחינת הלוואת חן שנקרא גמילות חסד. כי זה שנצרך ללוות הוא בבחינת דין, בבחינת חוב. שמשם יניקה תעבוד הזור חס ושולם, שהוא בחינת חובה. על כן צריך לגמול עמו חסד, ועל ידי זה החסד שעושה עמו, על ידי זה ממתיק ממנו הדין שלא יניקה בשם בעל חוב, שלא יהיה להחוב ועבוד הזור יניקה ממנו. ועל כן גמילות חסד גדול יותר מן הצדקה, כי העני הנצרך לקבל אין בו אחיזת הדין כל כך כמו הלויבה שצריך ללוות. כי החוב הוא בחינת חוב ודין גמור חס ושולם, אשר משם יניקה תעבוד הזור חס ושולם שהוא בחינת חובה כנל. ועל כן זה הגומל חסד עמו ומלווה לו הלוואת חן, ואינו עליו כנושה כלל, ואינו מכונה ההלוואה בשם חוב כלל רק בשם גמילות חסד, הוא עושה עמו חסד גדול יותר מן הצדקה. כי הלווה צריך המתקה וחסד יותר מן העני כנל. וזה שקראה התורה את הלויבה בשם עני, כמו שכתוב, עם כסף תלווה את עמי את העני וכו'. כי הוא בחינת עני ממש ונצרך לחסד יותר ממנו, כדי להמתיק ממנו בחינת החוב כנל. ועל כן גדולה גמילות חסד יותר מן הצדקה כנל. וזה בחינת חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול. כי המלווה אסור לו לקבל שום גמול וטובה מהלויבה בעד ההלוואה כמבואר בשולחן אורך, מחמת איסור ריבית. נמצא שהמלווה עושה עם הלויבה חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול. כי כן הדובור, שהמלווה צריך לעשות עמו בחינת חסד של אמת דייקה, היינו להעיר בחינת אמת שהוא בחינת חיים, אור הפנים כמבואר שם כנל. כדי להציל הלויבה מבחינת חוב, בחינת עבוד הזורה, אצבוס, אנפין חשוכין, בחינת שקר, בחינת מיטה. על כן, צריך לעשות עמו חסד של אמת, להמתיקו בבחינת חסד, בחינת אמת, שהוא אנפין נהירין, חיים וכו' כנל. ועל כן אסור לקבל ממנו ריבית, כי אסור לקבל שום רווח ופירות מן החוב. כי החוב הוא בחינת עבוד הזורה, שאין בה שום רווח ופירות. כי אל אחר הסתרס ולעבד פיירין, נמצא שאין בהחוב שום רווח ופרס. וזה, כשרוצה לקבל רווחים ופרס מהחוב, הוא פוגם באיסור עבוד הזורה, כאילו מייקר חס ושולם שם אלילים, כי כאילו יש בה פיירס חס ושולם, כי באמת אין שם שום פיירס כנל. ועל כן, זה שלוקח ריביס לסוף אין נשאר בידו כלום. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עמל ובריביס נכסיו מתמוטטים. כי הוא בחינת מילה דחדי ובחינת תאוות ממון שהוא שקר גמור. שנדמה שמרוויח ולסוף אין נשאר בידו כלום, כי הוא בחינת שקר כנל. כי אל אחר יסתרס ולעבד פיירים. ואי אפשר שיהיה פירות גמורים מהחוב, רק שהוא מטעה עצמו ורוצה לקבל פירות מהחוב כאילו יש פירות חס ושולם לעבוד הזורה. ועל כן פוגם בפגם עבוד הזורה, וזה איסור החמור של ריביס שהוא איסור חמור מאוד, כי הוא בחינת איסור עבוד הזורה ממש כנל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל על עמל ובריביס שהוא ככופר בכל התורה כולה, כי הוא בחינת עבוד הזורה, שכל המודה בה כחופר בכל התורה כולה. כי הוא כמודה בעבוד הזורה ממש, כאילו מודה חס ושולם שיש פירות בעבוד הזורה. כי הוא רוצה לקבל פירות מן בחינת חוב, שהוא בחינת עבוד הזורה וכו' לכנל. וזה בחינת שנקרא איסור ריביס נשך, בחינת נשיכת הנחש. כמו שפרש רש"י שנשך הוא כנשיכת הנחש וכו'. כי הוא בחינת נשיכת הנחש ממש, בחינת ונחש עפר לחמו. בחינת ועפר תאכל כל ימי חייך. עפר הוא בחינת עצבוס אנפין חשוכין, כמו שכתב רבנו ז"ל שם. וזהו עיקר נשיכת הנחש, בחינת ועפר תאכל וכו'. שזו בחינת תאוות ממון, בחינת איסור ריבית, בחינת עבוד הזורה וכו' כנל. עיין שם בסוף המאמר היטב. ב' וזה בחינת ריבית קצוצה ואבק ריבית. זה בחינת נשך, בחינת נשיכת הנחש, שנתקלל בבחינת על גחונך תלך ואפר תאכל וכו'. כי רגליים היו לו ונקצצו. וזה בחינת ריבית קצוצה, בחינת רגליים היו לו ונקצצו. בחינת שקר אין לו רגליים, בחינת שקרא לה קאי. דהיינו, כי באמת אין שם בבחינת תאוות ממון, בחינת עבוד הזורה, שום רווח ממון כנל. וזהו בחינת שקר אין לו רגליים, כי הממון הוא בבחינת רגלין, כמו שכתוב, ואת כל היקום אשר ברגליהם, זהו ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. וכשהוא משוקע בתאוות ממון, הוא מקושר בעבוד הזורה שהוא בחינת שקר שאין לו רגלין, כי שם אין שום רווח ממון שהוא בחינת רגלין, כי אל אחר יסתרס ולעבד פיירין. וזהו איסור ריבית כנל, שנדמה לו שלוקח רווחים ולבסוף נכסיו מתמוטטים. כי שקרא לה קאי, כי אין לו רגליים, כי רגליים היו לו ונקצצו. וזהו בחינת ריבית קצוצה, בחינת זוהמת הנחש וכו' לכנל. וזה בחינת אבק ריבית, בחינת ואפר תאכל וכו' לכנל. וזה שכתוב אצל ריבית, וחי אחיך עמך, כי אתה מצווה לאחייתו. היינו להמשיך עליו חיים ואור הפנים, שזהו בחינת גמילות חסד, בחינת חסד של אמת כנל. ועל כן מהמשומד מותר לקבל ריבית, כי אין אתה מצווה לאחיותו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר גמילות חסד הוא להמתיק ולהציל מבחינת שמד, שהוא בחינת תאוות ממון, בחינת חוב, בחינת ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד, כמבואר שם, עיין שם. שתאוות ממון נקרא שמד, ועל ידי החסד שעמל ועושה עם הלויבה, הוא ממשיך בחינת חסד וחיים ואור הפנים, הוא מציל מבחינת שמד, בחינת חוב, אבוי דזורי כנל. ועל כן המשומד, שכבר עקר עצמו מבחינת החיים, ונתקשר אל אבוי דזורי ונשתמד, על כן אין אתה מצווה לאחיותו להמשיך עליו חיים ואור הפנים. ועל כן מותר לקח ממנו ריבית. כי עיקר איסור הריבית הוא לגרש מההלוואה הזו בחינת חוב, בחינת עבוד הזורה, בחינת שקר, בחינת לא תהיה לו כנושה לו תסימון עליו נשך, שלא יהיה נקרא בשם חוב כלל רק בבחינת גמילות חסד, בחינת וחי אחיך להמשיך עליו חיים, אור הפנים, בחינת באור פני מלך חיים, כנל. הלכות חוקת עקום, עיין באורחיים הלכות פורים, על פי המאמר מי האיש החפץ חיים וכו', עיין שם.